Ovo je rekao jedan broj, ovo je pošta Srbija. Ovo nije napisao poruku, samo je rekao ovo je pošta Srbija. Ovo brojeva. Ovo nije. Čujem samo ovako. A šta vam treba? Šta su vam pošta? Ne znam, ovo je rekao ima jedan paket. A na čije ime? Kanjo Atila. Na tvoje ime? Kanjo Atila. Atila. Atila Kanjo. Ajde. A kad je to poslato tebi? Šta treba da ti stigne? Ne znam, samo jedan... A ko zivi? A ko vas je zvao? Kurir ili koga? Ne, ne znam. Ovo je rekao je, ovo je pošta Srbija. Ovo je... Ovo brojeva. To je juče bilo, jel? Preključe. Da. Milojević. Kako si rekao prezime? Atila Kanjo. Kanjo Atila. Da, želim Atila. Kanjo. Da. Nema je. A željek sam izvijakao. Da, da. Mi smo izgledali jako dobri. Nema. Šta su vam rekli, da je u pošti Bačka Topola paket neki za vas? Da, Bačka Topola, da. Nema, jo. Pa jeste nešto poručili, nešto čekali? Nešto poručio. Poručio sam? Ne, nešto, sve nema. Pa ne znam. Ovo. Pa ne. Nisi dobio poruku? Ne, nije poruku, samo... Kaže, 23. je neko zvao neko zvao. Ovo je rekao ja. A broj koji je? Pa broj... Samo ovo. 0-4. Ovaj je broj koji je. A kako se... A i možeš mi napisati prezime? Napiši mi samo tvoje prezime. Da vidim kako se drugačije piše. Nema na to. Jeste, jeste. Prezim je brojevi. Ej, ovo je izvijese. Ovo ne znam što ko je to. Ovo je vrlo ljetnik. Da, to je to. I tad bude, i tad bude ima tako. Ovo nije. Da. Ovo je rekao, ovo je pošta Srbije. Ovo nije pošta Srbije. To će Atila. Da. Nije. Ovo nije. Bude svake godine, ali... Ne, ne znam. Nema, ne znam. Ovo je greška. Dobro. Onda ono nije bilo kako je ovo. Thank you. Da, imaju pastrami. Za pastrami? Da. Samo pogledam. Može... 3 komada. Thank you.